600 watów. Oszczędzasz aż 110 zł, płacąc tylko 199 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 grudnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest wyrok dla byłego szefa ArtB i biznesmena, który miał z nim działać. Bogusław B. trafi do więzienia na 6 lat, a Maciej W. na 4. Rodzina zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza chce ponownego zbadania zabójcy. Złożyli wniosek o powołanie nowej grupy biegłych psychiatrów. Na koniec o nowych urządzeniach w służbie NATO. Sojusz dostał własne drony. Wyrok 6 lat więzienia dla byłego szefa ArtB Bogusława B. Ma też zapłacić 10 tysięcy złotych grzywny i naprawić szkodę, czyli zwrócić 8 tysięcy euro. Był on oskarżony m.in. o pranie pieniędzy. Wraz z Bogusławem B. prokuratura oskarżyła także przedsiębiorcę Macieja W., który miał z nim działać, jak to określono, wspólnie i w porozumieniu. On usłyszał wyrok 4 lat więzienia i ma zwrócić ponad 11 milionów euro. W sprawie chodziło o ponad 2,5 miliona euro pochodzących z oszustwa na szkodę szwajcarskiej spółki. Wyrok nie jest prawomocny. Rodzina zamordowanego prezydenta Gdańska chce ponownego zbadania psychiatrycznego podejrzanego o zabójstwo Stefana W. Wniosek w tej sprawie złożono w gdańskiej prokuraturze, poinformował pełnomocnik rodziny Adamowiczów. Bliscy chcą powołania nowego zespołu biegłych. Jak podano, poprzednia opinia nie rozwiewa szeregu wątpliwości, które dotyczą stanu zdrowia psychicznego Stefana W. Na razie dokument zbadania zabójcy nie został upubliczniony. Paweł Adamowicz został ugodzony nożem 13 stycznia 2019 roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Zmarł dzień później w szpitalu. I zmieniamy temat. Teraz rozmowy na marginesie szczytu klimatycznego COP25 w Madrycie. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu liderów Unii Europejskiej. Rozmawiano o powstrzymaniu zmian klimatu. Szef rządu mówił, że Polska zdaje sobie sprawę z konieczności redukcji emisji CO2, ale musi otrzymać odpowiednią rekompensatę, która pozwoli przebudować nasz system energetyczny. Koszt transformacji musi być sprawiedliwie rozłożony i nasze postulaty muszą również być wypełnione, żebyśmy mogli mówić o kolejnych redukcyjnych celach, jeśli chodzi o emisję CO2. Mamy swój bardzo trudny, charakterystyczny tylko dla Polski ze względu na naszą zależność od węgla punkt startu i ten punkt startu musi być uwzględniony. COP25 to nazwa 25. konferencji stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Szczyt potrwa do 13 grudnia. Poprzedni był w Katowicach. Trwają poszukiwania złodzieja, który ukradł puszkę z datkami na chorego dwulatka i budowę hospicjum w Tychach na Śląsku. Do wyjątkowo oburzającego zdarzenia doszło podczas biegu 5 kopców w Bieruniu. W zawodach wystartowało prawie 700 zawodników, którzy wrzucali datki na leczenie chorego Fabiana Koćwina, podopiecznego fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. W puszce mogło być nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ktokolwiek widział sprawcę, proszony jest o kontakt z policją. Złodziej odjechał z miejsca zdarzenia Fordem Mondeo o chrzanowskiej rejestracji HCH. Jak napisał na portalu społecznościowym współorganizator biegu Michał Żertka, wyjątkowo perfidny czyn, odebrał dzieciom pieniądze na leczenie i rehabilitację. Zapowiedział również, że wydarzenie nie złamie organizatorów, którzy zorganizują kolejną zbiórkę. A relacjonowała Agnieszka Loch. Mają zbierać informacje wywiadowcze i przekazywać je sojusznikom. NATO ma swoje własne drony. Pierwsza z 5 kupionych maszyn wylądowała w bazie powietrznej na Sycylii. Maszyna Global Hawk została wyprodukowana przez amerykańskiego potentata w przemyśle obronnym koncern Northrop Grumman z Kalifornii. W swoim pierwszym locie sterowana z ziemi pokonała trasę ze Stanów Zjednoczonych do Włoch. Podróż z Kalifornii zajęła około 22 godzin, ale ten dron może być w powietrzu nawet do 30 godzin. Może przelecieć z bieguna północnego na biegun południowy. Teraz zużył zaledwie 2/3 baku. Mówi generał Phil Stewart, dowódca systemu zwiadowczego NATO o nazwie AGS. Amerykańska maszyna jest pierwszą, którą całkowicie dysponuje NATO. To jest maszyna w całości do dyspozycji sojuszu. To zupełnie inna sytuacja niż dotychczas, kiedy kraje członkowskie użyczały takich maszyn. Podkreśla Volker Samans, szef agencji NATO zarządzającej systemami zwiadowczymi. Wojciech Cygielski, Polskie Radio.

Katarzyna Żak jest naszym gościem. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani Kasiu. Miłosna Osiecka. Osiecka Miłosna to jest tytuł nowej płyty, która właśnie się ukazała. To niesamowite, bo ja dostałem od Witolda Cisło dwie piosenki z prośbą o przesłuchanie, żebym napisał, czy mi się podoba, czy nie. I ja napisałem, że bardzo mi się podoba i myślałem, że to jest sprawa zakończona. A tu nagle dostaję kilka dni temu SMS-a, krótką wiadomość tekstową. Panie Marku, tu Kasia Żak. I właściwie nie mogłem w to uwierzyć. Ja nie mogłam uwierzyć, że piszę do pana. Niestety, pani Kasiu, robi pani wszystko dobrze. Ojej. Nie wiem, czy to nie boli, ale... Ojej, zawstydziłam się. Zanim porozmawiamy trochę o tej płycie, to ja chciałem powiedzieć, że moja koleżanka Zosia jest największą fanką serialu Rancho, a zaraz na drugim miejscu jestem ja i czasami dostaję SMS-a od niej. Słuchaj, w tym momencie na rozrywce leci jakiś odcinek. Ja ten serial oglądałem nie wiem ile razy, przyznaję się, i on mnie zawsze śmieszy. Jest tak świetnie zrobiony, a pani rola to jest właściwie rola Oscarowa, gdyby takie role były tutaj przyznawane. Bardzo dziękuję, zawstydził mnie pan. Bardzo dziękuję. To było bardzo dobrze napisany serial i świetnie napisana rola. Ale nie da się już chyba więcej tam nic wycisnąć z tego, nie ma planów dalszych. Czas pokaże. Podobno są napisane scenariusze i cały czas jakoś tak się produkcja do tego zbiera, więc miejmy nadzieję, że może wiosną ruszymy. O kurczę, no to by było niesamowite rzeczywiście. To jest nieprawdopodobne, bo w seriali w telewizjach różnych jest bardzo wiele, a ten jest taki, że nawet najmniejsza rola, ktoś wchodzi na 30 sekund i jest świetny. To nie wiem, czy to jest zasługa reżysera. Ja myślę, że na pewno reżysera, ale też jak powtarzam świetnego scenariusza, że tam Andrzeja Grębowicza, który po prostu daje materiał każdemu aktorowi na zaistnienie. Okej, to tyle na temat Rancha, a teraz wracajmy do muzyki. Przed chwilą pani powiedziała mi, kiedy słuchaliśmy tego utworu, że 20 lat temu nagrała pani płytę z piosenkami Wojciecha Młynarskiego? Tak. To była niesamowita przygoda, bo Wojciech Młynarski zauważył mnie na piosence aktorskiej i przyznał mi swoją osobistą nagrodę, bo stwierdził, że ja tak trochę swinguję w tej piosence aktorskiej i zaproponował mi, czy ja bym nie chciała zrobić recitalu z jego piosenek. No to było dla mnie młodziutki i nikomu nieznanej aktorki. To po prostu było jakiś taki kosmos. Mhm. Nie wierzyłam, że to Piotr Baron zajął się aranżacjami i rzeczywiście powstał wtedy najpierw recital w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, a potem została zarejestrowana z tego płyta Młynarski Jazz. I rzeczywiście koncertowałam z tym. Potem losy moje tak sprawiły, że przyjechałam do Warszawy. Tu na Dzień Dobry zaśpiewałam dwie piosenki na płycie cudownej, świątecznej, Kolędy na cały rok Włodzimierza Nachornego ze słowami Bogdana Lebla. I odłożyłam śpiewanie na wiele lat. Pod czym 3 lata temu Hadrian Tabęcki zadzwonił do mnie i zaproponował mi nagranie płyty. To była płyta Bardzo przyjemnie jest żyć i teksty na tę płytę napisali Artur Andrus, Andrzej Poniedzielski, Jan Wołek, Piotr Bukartyk, Magda Czapińska. No, wszystkie premierowe piosenki. To jest moje najnowsze dziecko. No właśnie, kiedy zobaczyłem zestaw piosenek, pomyślałem sobie, kurczę, no, poważyć się, żeby zaśpiewać Małgośkę na przykład, Okularników, czy Balladę, właśnie wszystko, no bo te piosenki Agnieszki Osieckiej są bardzo, bardzo, bardzo, bardzo znane. A pani zrobiła to zupełnie inaczej i tego słucha się naprawdę z ogromną przyjemnością i radością i to brzmi tak, jakby to były nowe piosenki, więc nie wiem, to pewnie zasługa... zespołu, tak? Czy na pewno zasługa aranżacji Bartka Krauza, jego pomysłów na piosenki. Na pewno zasługa też tego, że ja do tych piosenek podeszłam niestety, może istety, sama nie wiem, po aktorsku, że to są te, tak jak ja je rozumiem dzisiaj, jako już dojrzała kobieta, która już tam niejednego kopa w życiu dostała i to są dla mnie piosenki tak wielowymiarowe, że można w nie włożyć bagaż wielu uczuć i wielu emocji. I wszyscy mówią, że płyta to tam nic, ale koncerty, gdzie ja po prostu kipię od emocjonalnego śpiewania, bo uważam, że Osieckiej po prostu nie można inaczej śpiewać. Tak, to są takie małe teatralne przedstawienia, czy to będzie Siedzę w mławie, czy Gorzko mi rzadziej sięga na piosenkę. Ale to przepiękna właśnie piosenka. Czy też Okularnicy, którzy brzmią tutaj zupełnie inaczej. Wariatka tańczy, wiadomo, to bardzo aktorska piosenka. No ale są też dwa nowe utwory. Jak to się stało? Zupełnie nowe, znaczy nowe wiersze Agnieszki. Kiedy rok temu Fundacja Okularnicy zaproponowała mi koncert piosenek Agnieszki Osieckiej na Bemowie, to ja się przeraziłam, bo ja nigdy nie śpiewałam, może kiedyś dwie piosenki w jakimś spektaklu. I pomyślałam sobie, no kurczę, ja muszę zrobić ten cały materiał. Moja menedżerka Małgosia, która kocha Osiecką i zna całą, powiedziała, że muszę mieć na ten koncert znane piosenki, bo ludzie najbardziej lubią to, co znane znają. Piosenki, tak. W związku z tym pomyślałam sobie, no koncert tak, ale jeśli płyta, już mamy rozmawiać o płycie, to muszę mieć jakieś nowości, żeby zaskoczyć swoich widzów. I zwróciłam się do Fundacji Okularników. Długo to trwało, długo bardzo, pertraktacje, szukanie i dostałam dwa nowe teksty, do których nikt wcześniej nie napisał muzyki. I to są, to jest ten utwór Witolda Cisło, którego słuchaliśmy i jeszcze piosenka Hadriana Tabenckiego z tekstem zatytułowanym Sprzedam Cię. Tak, to jest ewidentnie tekst piosenki, bo poprzedni tekst, do którego Witek Cisło napisał muzykę, to wiersz. Mhm. A Sprzedam Cię to ewidentnie tekst piosenki, który jeszcze dostaliśmy w takiej wersji trochę pokreślonej, trochę pozmienianej. Mi się wydaje, że Agnieszka Osiecka jeszcze miała zamiar chyba nad nim popracować, odłożyła go gdzieś do szuflady, a myśmy w takim kształcie, w jakim go dostaliśmy, po prostu przywłaszczyliśmy go sobie i jestem przeszczęśliwa i te piosenki bardzo się podobają na koncertach. I może ktoś z Państwa zgłosi tę piosenkę. Tak mi koledzy powiedzieli, że tak mam mówić. A proszę powiedzieć mi, to znaczy mówi Pani o koncertach, czyli to są stałe jakieś występy, czy tylko od przypadku do przypadku? To są, miałam to szczęście, że 9 października w urodziny, rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej zagrałam pierwszy koncert i on tak się cudownie sprzedał, że zaproponowano mi, żebym zaśpiewała kolejny termin. I ten kolejny termin to jest 4 grudnia, czyli w najbliższą środę o godzinie 19, Miłosna Osiecka. I następny jest 23 stycznia i gram też w Polsce, spłynęły już zaproszenia. Ja niestety dużo gram w teatrze, więc mam niewiele terminów wolnych, ale te, które mam, naprawdę z miłością wielką oddaję temu materiałowi, bo po prostu to jest dla mnie przeżycie. To nie jest dla mnie tak zwane występowanie. To jest dla mnie wielkie spotkanie z muzykami i z publicznością przede wszystkim. Następne pół godziny moglibyśmy rozmawiać o Australii. Nie mamy tyle czasu, ale proszę powiedzieć, jak było w Australii. Oj, cudownie, dziko, dziwnie, dziewiczo, pyszne jedzenie, ta nieprawdopodobna przestrzeń. Sucha przyroda. Ja byłam we wrześniu, czyli byłam na początku wiosny. To tak trochę mało atrakcyjnie. Jest bardzo atrakcyjnie właśnie zimą. Zima jest zielona i wszystko kwitnie. Także tam jest zupełnie inaczej. Ale była pani z występami z teatrem, tak? Tak, byłam z teatrem, ale grałam też swoje recitale i śpiewałam tam właśnie też kilka piosenek Agnieszki Osieckiej. I rzeczywiście to też było nieprawdopodobne, bo ta Polonia, szczególnie ta emigracja, która masowo wyjechała po 81 roku, tak nieprawdopodobnie łaknie i pragnie tego, co pamięta, a także takich nowych rzeczy z Polski. To było dla mnie, też te koncerty, to było dla mnie fantastyczne przeżycie. No to do zobaczenia następnym razem w Australii. O, cudownie. A może w Chicago, to jednak będzie ten koncert w Chicago, czy nie? Tak, no, robimy wszystko. Pracujemy nad tym, żeby 26 marca zaśpiewać dla Państwa Osiecką w Chicago. O, cudownie. Katarzyna Żak, to jedno ze spełnionych marzeń, żeby spotkać Panią i porozmawiać. Dziękuję bardzo. Ze wzajemnością, Panie Marku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za płytę i teraz właśnie ten utwór Sprzedam Cię. Dziękuję. Same kłopoty, nic więcej. Przez niego miałam, więc dziś chcę

Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 29 minut południe. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Ostatnio poznałam nowe osoby. Jedna z nich w przeszłości była w bólu o nieustalonej przyczynie. Próbowała wszystkich leków przeciwbólowych, także tych skojarzonych, o mocnym rażeniu, no i też nic to nie dało. Druga osoba, 30 lat, zmagała się ze strukturą swojego ciała, bólem pojawiającym się w różnych miejscach. Dziś obie te osoby są zdrowe. Jedna pilnuje diety, a druga ćwiczy ciało. O sobie niewiele wiemy, za to postęp w diagnostyce medycznej jest ogromny. Czy Państwo wiedzą, że mamy różne mózgi i co to znaczy? Otóż odkąd istnieje metoda SPECT, którą można zbadać mózg w działaniu, czyli na co i jak reaguje, okazało się, że jedne obszary mamy bardziej aktywne, a inne mniej. Dr Daniel Amen, psychiatra i neurobiolog kliniczny, którego słuchacze Trójki już poznali kilka lat temu, wraz z innymi neurobiologami, analizowali skany 150 tysięcy mózgów. Wyszło na to, że istnieją pewne powtarzalne wzorce aktywności mózgowej, które odpowiadają typom osobowości. Wyróżnili więc 5 typów mózgu. Każdy z nich inaczej myśli, inaczej się zachowuje, inaczej dogaduje się z ludźmi i ma też inne potrzeby. Ale jak trafimy na podobny sposób myślenia, wrażliwości, no to szczęście w zasięgu ręki. Najlepszy to mózg zrównoważony. Krew przepływa równomiernie w całym obszarze. Podobno występuje najczęściej, a kojarzy się ze zrównoważoną osobowością. Oj, doktorze, gdyby tak było, nie mielibyśmy wojen, przemocy i zranień. Osoby ze zrównoważonym mózgiem mają mocną psychikę, koncentrację i elastyczność w myśleniu. Nie lubią ryzyka, za to wygoda jest im bliska. To jest dobry pracownik, punktualny, odpowiedzialny, taki na menedżerskim stanowisku albo jakiś koordynator. Ludzie z takimi mózgami tworzą też dobre związki. Co potrzebuje zrównoważony? Zawsze witaminy D, kwasy omega-3 w zasięgu ręki, za to za fast foody, alkohol, kanapę i komputer zapłaci problemami natury psychicznej. Mózg spontaniczny wciąż szuka, wciąż chce doświadczać. Działa pod wpływem impulsu, bez planów, bez harmonogramu. Ma szerokie zainteresowania i niestereotypowe myślenie. Ma też słomiany zapał. Słabiej działa u takich osób kora przedczołowa. Artyści, przedsiębiorcy, politycy często mają właśnie tak działające mózgi. Jeśli taki mózg nie trafi na osobę podobną sobie, no to życie pełne dramatyzmów. Co jest dobre dla takiego stworzenia? Styl życia pobudzający aktywność kory przedczołowej, czyli dieta wysokobiałkowa i ćwiczenia cardio. Do tego zielona herbata, żeńszeń i różeniec górski to na psychikę, bo depresja, uzależnienia pogrozi, kiedy za dużo spontanu, a za mało równowagi. Kolejny mózg znakomity, uporczywy, zero-jedynkowy. To są osoby kłótliwe, pamiętliwe, uparciuchy, które zawsze mogą przywołać każdy szczegół z życia z partnerem. Za to trudno im się dostosować do nowej sytuacji. Często są to dyrektorskie mózgi właśnie. Co ich odmieni? No kasze, czyli węglowodany złożone, banany, dodadzą szczyptę szczęśliwości. A do tego słodkie ziemniaki, ryby, jajka, orzechy, nasiona. Ale uwaga, przy nadaktywności przedniej części mózgowia łatwo o czarne scenariusze, o lęk, o depresję i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Kolejny doskonały mózg, wrażliwy. Ten typ pracuje najmocniej w ośrodkach emocjonalnych mózgu. To wielka empatia wobec rodziny, wobec obcych i zwierząt. Mam nadzieję, że też wobec siebie. Wrażliwość na sztukę, na muzykę, na filmy, charakteryzuje takie mózgi, ale bez brutalnych scen, bez przemocy, bez nienawiści. Dla takich osób cisza i spokój to podstawa. Co robi dobrze wrażliwcowi? Awokado, migdały, kwas omega-3, witamina D. A z ćwiczeń taniec i sporty. A jak będzie za dużo wrażliwości, to można popaść w depresję, a nawet chorobę dwubiegunową. Jeszcze jeden doskonały mózg. Ostrożniś. Taki mózg jest aktywny zanadto w centrach związanych z lękiem. To analityczny umysł księgowych, naukowców. Zawsze wszystko zrobi najlepiej, ale w ostatecznym rozrachunku stres zjada, przeszkadza w osiągnięciu maksimum. W relacjach boi się odrzucenia. Wciąż trzeba przypominać takiej osobie, że jest ważna, że mądra, że kochana. Nie potrafi się zrelaksować, a poczucie bezpieczeństwa to priorytet. Co robi dobrze takiemu ostrożniakowi? Życie bez kawy, bez alkoholu i słodyczy. A w diecie ważny jest neuroprzekaźnik GABA, magnez i witaminy B. Proszę zobaczyć, jak jesteśmy różni. Na szczęście, jako osoby świadome, mamy sposoby i metody, by dążyć do równowagi, trenować mózg, nie zamartwiać się. Dla wszystkich oczywiście ważna jest medytacja, czyli wyciszenie i ruch na powietrzu. No i dieta, żeby zachować zdrowie. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobrań. Dziękujemy bardzo. 23 minuty do godziny 12. Forever. 10 lat temu zmarł Eric Woolfson, wokalista w tym nagraniu, Alan Parsons Project Time. To akurat jedna z moich 99 piosenek, na które zagłosowałem w topie wszechczasów. A państwo? Polskie Radio PL ukośnik trójka, to przy okazji polecam. No a teraz mam dla państwa zaproszenia na wyjątkowe spotkanie w Teatrze Kamienica. Miś, co mi zrobić, jak mnie złapiesz? Poszukiwany, poszukiwana, Alternatywy 4. To komedie kultowe. Gdyby ich twórca Stanisław Bareja żył, w czwartek skończyłby 90 lat. I z tej okazji organizujemy wyjątkowe spotkanie w warszawskim Teatrze Kamienica z udziałem rodziny i współpracowników. I mamy dla państwa zaproszenia na to wydarzenie. Przypomnę, najbliższy czwartek o 19:00. Dla tych, którzy będą najszybsi, też dwa egzemplarze biografii Bareja alternatywnie autorstwa Macieja Replewicza. Proszę dzwonić. 2 2 i 7 3. A to takie ładne wspomnienie z jednego z tych filmów. Weź gitary śpiew, weź jałowca dym. Cygańska jesień ruszy z tobą w świat, cygańska jesień rozkołysze wóz, wygasłe ognie znów roznieci wiatr i koła wzbiją kurz. Znajoma śpiewka ścichnie w dali gdzieś, cygańska wróżba spełni się lub nie, tylko drogi kres nie zbliży nigdy się. Okruchy snu, weź na ręce gaz, weź przed świtu chłód, pożegnaj miejsca, które znasz. Cygańska jesień ruszy z tobą w świat, cygańska jesień rozkołysze wóz, wygasłe ognie znów roznieci wiatr i koła wzbiją kurz. Znajoma śpiewka ścichnie w dali gdzieś, cygańska wróżba spełni się lub nie, tylko drogi kres nie zbliży nigdy się. Spadł księżyca nóż, to niedobry znak, nie poczekaj, daj już. Cygańska jesień ruszy z tobą w świat, cygańska jesień rozkołysze wóz, gasłe ognie znów roznieci wiatr i koła wzbiją kurz. Znajoma śpiewka ścichnie w dali gdzieś, cygańska wróżba spełni się lub nie, tylko drogi kres nie zbliży nigdy się.